Olanguisi e ndeko salozi mana bata komi tango nyoso zila ya sejon pasi nyoso ye azuwa kande ko saloti azuwa kakaka po balo bazugi ya tunana basi akolungaka kaka yo ndeko saloti na motema apesa yo confiance Ekisina famine ndeko saloti yo na eboko bala na mbula zima akolingaka kaka yo ndeko saloti na motema apesa yo confiance We'll be right back. ya kozela mbula.